اس طریقے سے ہلاک کر کے تباہ کر دیا اور بالکل ان کا نام و نشان ہی مٹا دیا. یہ حضرت ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام اس دور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ان قوموں کا ذکر تھا. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر ذکر فرمایا. حضرت صالح علیہ السلام کے بعد بھی مختلف اقوام اور مختلف ممالک میں اللہ نے نبیوں کو بھیجا, جن کے اور دوسرے مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور شعیب علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے. ان کے علاوہ بھی اور بھی دیگر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ, حضرت لوط یار ذکر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انشأنا, پھر پیدا کی ہم نے اٹھائی ان کے بعد. یہ جو پہلے تھے جن کا ذکر نوح علیہ السلام کے بعد ہوا, ان کے بعد ہم نے اٹھایا دوسری قوموں کو. پھر ایسا ہی ہوتا ہے ہر ایک قوم کے لیے جو وقت مقرر ہوتا ہے اسی وقت اس کو سزا ملتی ہے اور اسی وقت وہ دنیا سے ناپید ہوتی ہے. جو وعدہ ہے مقررہ وقت وہ اس سے آگے بھی نہیں ہوتی اور پیچھے بھی نہیں ہوتی, عین اسی وقت پر اللہ تعالیٰ ان کو تباہ اور برباد کرتا ہے. پھر ایسا ہوا کہ ہم نے لگاتار اپنے رسولوں کو بھیجا. تترا, تترا کا معنی آگے پیچھے لگاتار. جب بھی کوئی رسول کسی امت کے پاس آیا تو انہوں نے جھٹلایا, اس کو قبول نہیں کیا, ہر ایک امت نے انکار کیا. تھوڑے لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو اللہ کے نبیوں کی بات کو مانتے تھے اور ایمان اختیار کرتے تھے. اکثر و بیشتر لوگوں کا حال یہی رہا کہ جب بھی کسی امت کے پاس رسول آیا انہوں نے جھٹلایا اس کو. پھر ہم نے بھی فرمایا کہ بعض کو بعض کے پیچھے لگایا, پہلوں کو ہلاک کیا, دوسروں کو ان کی جگہ پر کھڑا کیا. پھر انہوں نے نافرمانی کی, ان کو تباہ کیا, دوسری قوم کو کھڑا کیا. بعض کو بعض کے پیچھے ہم نے لگا دیا اور ان کو ہم ہلاک کرتے رہے. یہ تھا فجعلناہم احادیثا, احادیث حدیث بات اور کہانی بنا کر رکھ دیا, افسانے بن گئے وہ لوگ, ایسے تباہ اور برباد ہو گئے, کسی کہانیوں میں ان کا نام رہ گیا. ایسا ہم نے کر دیا فبور مینون, پس ہلاکت اور تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے, خدا کی رحمت سے دوری ہے ایسے لوگوں کے لیے. اور یہی انجام ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے ان قوموں کا سن لیا. یہ دور سارے گزر گئے, نوح علیہ السلام کے بعد کئی دور آئے پھر دوسرے نبیوں کا اور دوسری قوموں کا, اور اخیر میں پھر کر بھیجا موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام. اب یہ دور آ گیا حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام, یہ دونوں بھائی تھے, اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے نبوت اور رسالت عطا فرمائی اور ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبی بنایا, برگزیدہ بنایا, اور اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی سند کے ساتھ ایسے معجزات عطا فرمائے کہ وہ ان کے سامنے لوگ مغلوب ہوتے تھے, مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. اور ہم نے ان کو بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. موسیٰ علیہ السلام کی بعثت دونوں قوموں کی طرف تھی. مصر کے باشندے جو قبطی کہلاتے تھے, فرعون اور اس کی قوم کے لوگ, ان کی طرف بھی اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا تھا, اور بنی اسرائیل کی طرف بھی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی. ابتدا میں اللہ نے مصریوں کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ ان کو چل کر خدا کا پیغام سنائے, وہ بہت سرکش ہو چکے ہیں فرعون اور اس کے سردار. تو جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے پاس پہنچے فاستکبروا, انہوں نے فرعونیوں نے تکبر کیا, اور تھے وہ لوگ مغرور عالین, اپنے آپ کو بلند سمجھنے والے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، تکبر اور غرور کا نشہ ان کے سروں میں سوار تھا، انتہائی وہ اپنے آپ کو اونچا خیال کرتے تھے اور غرور کے اندر مبتلا تھے، بے پناہ غرور تھا ان کے ذہنوں میں، فرعون اور اس کے سردار جتنے بھی ہیں اس کے ساتھ. اللہ نے ان کی یہ قوم نوح کے بارے میں فرمایا، اندھے تھے بالکل، کوئی چیز ہی ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، دل کے اندھے تھے. قوم عاد اور کے بارے میں فرمایا، بڑے ظالم لوگ تھے وہ. اسی طرح قوم سمود کا بھی ذکر کیا، اور فرعونیوں کے ذکر میں یا تکبر اور غرور کا ذکر زیادہ ملتا، یہ بڑے مغرور تھے. چنانچہ فرعون کی سوانح یاد بھی بتلاتی ہے کہ انسانی تاریخ میں ایسا مغرور آدمی کوئی نہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وہ خدائی دعویٰ کر بیٹھا، انا ربکم الاعلی کہنے والا شخص کتنا مغرور تھا. تو اس کے جتنے حوالی موالی تھے وہ بھی اسی طرح تھے، غرور ان کے سروں میں سوار تھا. موسیٰ علیہ السلام کو العیاذ باللہ ایک حقیر انسان کہتے تھے، حاذا الذی ہوا مہین، مہین کے معنی حقیر اور ذلیل، العیاذ باللہ. یہ سب تکبر کا نتیجہ تھا، اور کہنے لگے ہم دو آدمیوں پر ایمان لائیں جو ہمارے جیسے ہیں، تو انسان ہمارے جیسے کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ان کو برتری بھی حاصل نہیں ہے ہمارے مقابلے میں، ان کی ساری قوم ہماری غلام ہے، ہم ان سے خدمت لیتے ہیں جس طرح چاہے، وہ ہمارے خدمت گزار اور غلام ہیں، تو ایسی غلام قوم کے آدمیوں پر ہم ایمان لائیں. یہ اس نے کہا، فرعونیوں نے کہا کہ قوم ان کی ساری ہماری غلام ہے، بنی اسرائیل غلامی کر رہی ہے، اور ان کے دو آدمی کھڑے ہو گئے اور وہ دعوت دے رہے ہیں، اور ہیں بھی انسان، تو فرشتے نہیں ہیں، کوئی اور مخلوق ایسی نہیں جس کے سامنے ہم دبیں. یہ نبیوں کی انسانیت اور بشریت ہمیشہ لوگوں کے لیے یہ قابل اعتراض رہی ہے. تو جی یہ بھی بال بچے دار ہیں، چلتے پھرتے ہیں، سودا سلو خریدتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو ان کو ہم کیسے نبی مان لیں؟ یہ چیز ہمیشہ لوگوں کے لیے مانے رہی ہے، اور یہ لوگوں کی ناسمجھی اور بیوقوفی کی وجہ سے، اگر سمجھ ہوتی تو وہ اس کو غنیمت سمجھتے کہ اللہ نے مہربانی فرما کر لوگوں کے فائدے کے لیے ایسا کیا ہے کہ انسانوں میں سے ہی رسول منتخب فرمائے ہیں اور نبی، تاکہ لوگ ان کا نمونہ اس وقت اختیار کر سکیں اور لوگوں کے لیے ان کے اتباع کرنے میں اور بات سمجھنے میں کسی قسم کی دشواری لاحق نہ ہو، کہ انسان دوسری جنس سے اور کسی اور مخلوق سے استفادہ نہیں کر سکتا، وہ انسانوں سے ہی تربیت حاصل کر سکتا ہے. اس لیے یہ تو اللہ کا احسان اور فضل تھا، اور اسی کو انہوں نے عیب بنا لیا. فرمایا فقط زبو ہما، دونوں کو جٹھلایا، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، نتیجہ کیا ہوا؟ فکانو من المہلکین، ہلاک ہونے والوں میں ثابت ہوئے. اللہ نے ان تمام مغروروں کو ہلاک کیا، یہ جتنے بڑے بڑے سرکش تھے، سردار تھے، بڑی کوٹھیوں والے تھے، بڑے باڈی گارڈ رکھنے والے تھے اور اقتدار والے تھے، سب کو اللہ نے نکال کر ایسا سمندر میں ڈبویا کہ ذلت ناک سزا کے اندر مبتلا کر دیا، ان مغروروں میں سے کسی کو نہیں رہنے دیا. یہ حال ان کا بھی اللہ تعالی نے سنایا، یہ ابتدائی الوار کے بعد یہ درمیان میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا دور، قبطیوں کا دور، اسرائیلیوں کا دور تھا. پھر اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یہ کتاب کا عطا کرنا بعد میں ہوا، اور خاص طور پر بنی اسرائیل اور اس دور کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان اللہ نے مہیا فرمایا تاکہ یہ لوگ ہدایت پائیں. موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تاکہ لوگ اس کتاب کے مطابق عمل کر کے اللہ کی رضا حاصل کریں اور منزل مقصود تک پہنچ سکیں، یعنی اور ان کو فلاح نصیب ہو سکے، زندگی ان کی خوشگوار ہو. اللہ نے یہ عظیم کتاب اپنے دور میں نازل فرمائی موسیٰ علیہ السلام پر لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے. یہ اللہ نے اجمالاً ذکر فرمایا، اشارہ کر دیا کہ بنی اسرائیل نے بھی کچھ کسی حد تک تو اتباع کیا لیکن بعد میں ان میں بھی بگاڑ پیدا ہو گیا، جیسا کہ دوسری صورتوں سے پتہ چلتا. بنی اسرائیل نے خود اپنی اس کتاب کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا. اس کی تفصیلات قرآن میں مختلف صورتوں میں موجود ہے. اور بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر کیا، کیونکہ سلسلہ بنی اسرائیل کے آخری رسول اور آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. فرمایا کہ ہم نے ابن مریم کو، عیسیٰ ابن مریم اسی لفظ سے ان کو پکارا گیا ہے، اور جو مومن تھے وہ بھی اسی لفظ کے ساتھ ان کو یاد کرتے تھے، یا عیسیٰ ابن مریم. ظاہر ہے کہ وہ ایک خاتون کے فرزند تھے، وہ خدا نہیں تھے، لا الیاذ باللہ نہ خدا کا بیٹا تھا، نہ ثالث و ثلاثہ تھا، نہ خدا نے ان میں حلول کیا تھا، ایک پاکباز خاتون کا بیٹا تھا. اسی لفظ سے ان کو پکارا گیا ابن مریم. اور اس کی والدہ مریم دونوں کو ہم نے ایک نشانی بنایا، اللہ کی کمال قدرت کی نشانی. ایک عورت بغیر مس بشر کے ایک بچہ جنتی ہے، اور وہ بھی ایسا کہ فی الفور ادھر فرشتہ گریبان میں پھونک ڈالتا ہے اور ادھر چند گھنٹوں کے بعد درد سے شروع ہوتا ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ امام ابن اسیر نے المسل الصائر میں لکھا ہے کہ یہ فی الفور ہی ہوا ہے، چند گھنٹوں کے اندر ہی اللہ نے یہ بات کی، اس کے لیے 9 مہینے کا وقت نہیں لگا یا جیسا کہ عام دستور کے مطابق ہوتا ہے، نہیں، فوراً یہ بات واقعہ ہوئی. تو خدا تعالیٰ کا کمال قدرت ملاحظہ کرو کہ لم یمسسنی بشر، کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی مرد نے، بغیر اس کے اللہ نے ماز نفخہ جبرائیلیہ سے جبرائیل کو بھیج کر ان کے آستین میں یا گریبان میں پھونک ڈالی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں فرزند دیا. فرزند بھی ایسا بے مثال عظیم المرتبت انسان اور خدا کا نبی اور صاحب کتاب دونوں کو فرمایا اللہ نے. عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کی قدرت کی نشانی، اور ان کی والدہ بھی، والدہ بھی ام و صدیقہ. اللہ نے جہاں الوہیت کی نفی کیا ہے وہاں یہی بات فرمائی ہے. دیکھو کہ یہ مسیح اور ان کی والدہ دونوں، جو صدیقہ تھی راست باز خاتون تھی، دونوں کھانا کھاتی تھی. بھلا کھانا کھانا الوہیت کی علامت ہو سکتا ہے؟ الیاذ باللہ خدا کو بھی کھانے کی ضرورت ہے، جو کھانا کھاتا ہے تو اس کو پھر قضاء حاجت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ چیزیں خدا کی طرف منسوب کرنا کتنی بے وقوفی اور بے عقلی کی بات ہے. اللہ نے مختلف طریقوں سے بات سمجھائی، یہ انسان تھے خدا کی مخلوق تھی، اللہ نے ان پر انعامات کیے، عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اور نبی صاحب کتاب بنایا، اور اس کی والدہ کو اللہ نے صدیقیت کا مرتبہ عطا فرمایا، جو نبیوں کے بعد نوع انسانی میں سب سے زیادہ شرف اور منزلت کا ایک مرتبہ ہے صدیقیت. اللہ نے اس مرتبے پر ان کو فائز کیا. فرمایا ہم نے پناہ دی ان دونوں کو ایک اونچی جگہ، ربوہ کہتے ہیں اونچی جگہ، یہ ٹیلا جو ہوتا ہے. اور اس سے کیا مراد ہے ربوہ؟ ربوے سے مراد یا تو وہی مقام ہے جس مقام میں مسیح علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، وہ اونچی جگہ، کیونکہ وہاں موجود ہے کہ نیچے چشمہ بہ رہا ہے. جب مریم پریشان ہوئی فرمایا پریشان نہ ہو، فرشتے کو بھیج کر اللہ نے ان کو بات سمجھائی، پریشان نہ ہو، یہ کھجور کا درخت ہے، اس کو ہلاؤ، اس سے پھل گرے گا نیچے، اس کو کھاؤ، اور یہ نیچے چشمہ ہے پانی کا، وہ اونچی جگہ تھی، تو یہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کے زمانے میں جو اس ملک کا حاکم تھا ہیرودوس، اس کو نجومیوں نے یہ کہا کہ ایسا ایک شخص پیدا ہوگا جو تجھ سے اقتدار کو چھین لے گا یا تیرے زوال کا باعث ہوگا، تو وہ مسیح علیہ السلام کا دشمن ہو گیا اور ان کو ہلاک کرنے کی درپے ہو گیا، اس لیے مسیح علیہ السلام کو ان کی والدہ نے اپنے ساتھ لیا، بعض کہتے ہیں کہ اسی مقام میں وہ رہے جہاں ان کی ولادت ہوئی تھی، بعض کہتے ہیں نہیں، ملک شام کو چھوڑ کر وہ مصر چلی گئی، اور مصر کے اندر کسی ایسی جگہ پر جو وہ بستی اونچی تھی اور وہاں نہر جاری تھی شفاف پانی کی، اس بستی میں جا کر وہ ٹھہرے رہے، وہاں کا کوئی شخص ذمہ دار ایسا تھا کہ جس نے حضرت مریم کو اپنی بیٹی بنا کر وہاں رکھا، اور تقریباً 12 سال تک یا 10 سال تک وہ وہاں رہے، اس دوران میں وہ ظالم حاکم مر چکا تھا، تو مسیح علیہ السلام جب اچھے مضبوط ہو گئے تو پھر ان کو لے کر ان کی والدہ پھر شام میں آئی، تو یہ اس بستی کا ذکر ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ رملہ ہے، رملہ ایسی بستی ہے، ایک حدیث میں بھی آتا ہے جس کو امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تمہاری موت جو ہے وہ ربوہ پر آئے گی، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس شخص کی موت رملہ میں آئی، رملہ یہ مصر کے علاقے میں، فلسطین اور مصر کے قریب رملہ اونچی جگہ ہے، وہ بڑی خوشگوار آب و ہوا ہے وہاں کی، اور اچھا مقام ہے، ابتدائی دور میں جب مسلمان جاتے تھے دوسرے ممالک میں، یہ ان کی چھاونی ہوتی تھی، رملہ مقام جو ہے اونچی جگہ ہے، نہر بھی قریب بہتی ہے، خوشگوار آب و ہوا، تو حضرت مریم وہاں چل کر کے رہی، اور پھر جب وہ 12 سال یا 10 سال کے مسیح علیہ السلام ہو چکے تکڑے ہوئے، پھر ان کو لے کر شام میں گئی، اس دوران میں وہ بادشاہ ظالم بھی مر چکا تھا، اب یہ جو آپ کے ملک میں ربوا نام رکھا گیا ہے، قادیانیوں نے ایک اور بھی دجل سے کام لیا ہے کہ ربوا سے مراد کشمیر لیے، اور کشمیر میں وہاں ایک جگہ ہے کہ خان یار، محلہ ہے خان یار سری نگر شہر میں، وہاں ایک قبر ہے، وہ قبر اصل میں یوز آصف نامی ایک شخص کی ہے، قادیانیوں نے یہ مشہور کیا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، کیونکہ قادیانیوں کا سارا فلسفہ جو ہے وہ ممات مسیح پر بنتا ہے، پہلے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی موت ثابت کرتے ہیں، جب وہ موت ثابت کرتے کہ وہ مر چکے ہیں، وہ وہاں کشمیر میں دفن ہو چکے ہیں، ان کی قبر وہاں، پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ احادیث میں تو مسیح علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا ذکر ہے کہ وہ تو آسمانوں پر ہیں، دوبارہ آئیں گے، تو قادیانی پھر اس پر اپنا فلسفہ کھڑا کرتے ہیں کہ وہ جو دوبارہ آئے گا وہ مسیل مسیح ہوگا، اور اس سے مراد مرزا قادیانی، یہ فلسفہ کھڑا کیا، اس پر ساری بحث چلی، یہ آج سے یعنی 90 سال ہو چکے ہیں یہ سلسلہ قادیانیت کا جب چلا ہے، اور پھر وہ یہاں سے شروع کر کے آگے پھر اس کی نبوت ثابت کرتے ہیں، کیونکہ اس کے دعوی ایسے ہی رہے ہیں، اس نے مہدویت کا دعویٰ بھی کیا ہے، رسول ہونے کا دعویٰ، الوہیت کا دعویٰ بھی کیا ہے، تو بہرحال یہ بالکل ہی غلط بات ہے، وہ یوز آصف نامی کوئی شہزادہ تھا جو باہر سے آ کر وہاں سری نگر میں فوت ہو گئے. اس کی قبر مسیح علیہ السلام کی قبر نہیں ہے, دجل ہے میرا اور غلط بیانی ہے, کیونکہ یہ فرقہ ہی جھوٹا ہے اور کذابوں کا فرقہ ہے. نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہمیشہ کذاب ہوتے ہیں. یہ مسیلمہ کذاب, اسود انسی تاریخ میں بڑے بڑے گزرے, خرم بابک خرمی جس کے زمانے میں 300,000 مسلمان مارے گئے اور بڑا دجل تھا, اسحاق اخرس خراسانی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. ایسے ایسے بڑے بڑے دجال گزرے ہیں. حضور کا بھی فرمان ہے کہ قیامت تک 30 تو بڑے بڑے دجال آئیں گے, ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں, لیکن یاد رکھنا انا خاتم النبیین لا نبی بعد, جو بھی دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا, جھوٹا ہوگا. تو یہ ربوے کا نام اسی بنا پر رکھا گیا ہے, مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے. حکومت جو ہے وہ بھی ایسی مرزائی نواز, جو بھی حکومت رہتی ہے مسلمانوں کی, اور ایسی چیزوں پر یعنی بندش ہو تو نام تبدیل کیا جائے, لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ کہیں گے کہ دیکھو جی قرآن میں اس کا ذکر ہے, یہ وہ ہے ربوہ ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا. اس طریقے سے وہ دھوکہ دے کر اپنا مقصد غلط ثابت کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ایمان کو بگاڑتے ہیں لوگ. تو اس ربوے سے مراد وہ ہے یا رملہ کی بستی یا کوئی اور بستی کہ جس کے قریب ستھرا اور نتھرا ہوا پانی بہتا تھا اور اونچی جگہ تھی, اچھی آب و ہوا والی تھی, وہاں حضرت مریم اور مسیح علیہ السلام کو اللہ نے پناہ دی اس بچپن کے زمانے میں, جبکہ ان کے دشمن ان کو ہلاک کرنے کی فکر میں تھے, اللہ نے ان کے بچاؤ کا ایسا سامان پیدا فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون. فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يا أيها الرسل اے رسول کھاؤ پاکیزہ چیزیں, پاکیزہ چیزوں سے اور عمل کرو نیک, بے شک جو کچھ تم عمل کرتے ہو میں اس کو جاننے والا ہوں, اور بے شک یہ امت یہ دین تمہارا ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں, پس مجھ سے ہی ڈرتے رہو. پھر بعد میں لوگوں نے تقتو انہوں نے پھوٹ ڈالی اپنے معاملے کی اپنے درمیان اور ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر خوش ہونے والے ہیں, پر چھوڑ دے ان کو ان کی غفلت کے اندر ایک وقت تک. کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم ان کو مدد پہنچا رہے ہیں مال اور اولادوں سے کہ ہم ان کے لیے جلدی کرتے ہیں بھلائیوں میں؟ نہیں, بلکہ یہ لوگ شعور نہیں رکھتے. پہلے اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے بعد دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا اور ان کا اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا اور توحید کی تبلیغ کرنا اس کا ذکر فرمایا. نوح علیہ السلام کے بعد بھی اجمالی طور پر رسولوں کا ذکر کیا, قوموں کی نافرمانی اور پھر ان کا ہلاک ہونا بیان کیا, اور پھر دوسرے دور کے اندر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا، قوم فرعون کی سرکشی اور نافرمانی اور تکبر کا حال بیان فرمایا، آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا ذکر کیا کہ یہ دونوں اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو یہ سب کے سب جن کا ذکر ہوا، انبیاء علیہ السلام کا، یہ سب اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، اسی پر خود بھی کاربند تھے، اور ساتھ ساتھ نبوت اور رسالت کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ نبوت اور رسالت کا انکار بالعموم لوگوں نے اس لیے کیا کہ وہ نبی اور رسول انسان ہوتے تھے، آدمی ہوتے تھے، تو وہ اس سے انکار کرتے تھے کہ یہ ہماری جیسے انسان ہیں، ان کو ہم رسول کیسے مان لیں۔ اکثر و بیشتر نافرمانوں نے یہی سلوک کیا اور انکار کیا نبوت اور رسالت کا، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی رد کیا۔ پھر قیامت کے منکرین کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا، ان کی تردید فرمائی۔ محاسبہ اعمال اور باس بعد الموت یہ برحق ہے، لازمی طور پر یہ بات واقعہ ہونے والی ہے۔ جو لوگ اس کے اندر شبہ کرتے ہیں وہ غلط کار ہیں اور نادان ہیں۔ اللہ نے اس سلسلے کے اندر دلائل بھی غور سے ذکر فرمائے جن سے اللہ کی توحید اور قیامت کا وقوع دونوں ثابت ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کا ذکر فرما کر اس کے بعد مجموعی طور پر ایک عام ضابطے کا ذکر فرمایا ہے جس کی تعلیم اللہ نے سارے نبیوں کو دی تھی۔ تمام انبیاء علیہ السلام اس تعلیم کے پابند تھے۔ یہ عام ملت کا عام اصول اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ سارے نبیوں کو، رسولوں کو اللہ نے یہ اصول بتلایا تھا، یا ایھا الرسل خطاب، یہ اکٹھا جو خطاب کیا گیا ہے اس کے بارے میں تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یا تو اس موقع پر جس موقع پر سارے نبی اکٹھے ہوئے تھے اس موقع پر یہ خطاب کیا گیا، مثلاً حدیث میں آتا ہے کہ معراج کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے سلسلے میں اکٹھا کیا تھا، سب نے حضور علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ تو جب وہ اکٹھے ہوئے تھے یا اس کے علاوہ کسی اور موقع پر، کیونکہ نبیوں کے میثاق کا بھی ذکر ہے، فیض اخذ اللہ میثاق النبیین، تو یہ دوسرے عالم کی بات ہوگی، عالم ارواح میں اللہ نے جب نبیوں سے عہد و پیمان لیا تھا تو سارے جب اکٹھے تھے تو اس موقع پر اللہ نے یہ حکم دیا تھا۔ اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہر ایک نبی کو اس کے زمانے میں اللہ نے حکم دیا، ہر نبی جس زمانے میں تھا اس وقت یہ حکم، دو باتوں کا حکم دیا کہ قلوا من الطیبات واعملوا صالحا، لیکن اس کو بیان اکٹھا کر دیا گیا، بیان ہر ایک نبی کو اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے دور میں اللہ نے یہ حکم دیا تھا، لیکن جب اس بات کو بیان کیا گیا ہے قرآن میں تو اکٹھا بیان کیا، کیونکہ بات تو ویسی ہے، سارے نبیوں سے اللہ نے یہ فرمایا، لیکن فرمایا اپنے اپنے دور میں، جس دور میں وہ نبی آیا اس دور میں اللہ نے یہ حکم بھی دیا۔ یہ دو باتوں کا حکم، یہ ملت کا عام اصول ہے۔ اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، حضور علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس بات کا حکم نبیوں کو دیا ہے اسی بات کا حکم ایمان والوں کو بھی دیا، یہ حکم سب ایمان والوں کے لیے بھی یہی ہے، جتنے بھی مومن ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اور حکم یہ ہے، اللہ نے ہر ایک رسول سے یہ فرمایا، کلوا من الطیبات، کھاؤ پاک چیزوں سے اور اچھا عمل کرو. یہ دو باتیں خاص طور پر, جس طرح کے ہر نبی کو حکم ہوا کہ اللہ کی توحید کی طرف دعوت دو, انعبد اللہ مالکم من الہ غیر, وہ اصول دین میں, اور یہ ملت کے اصول بھی کلی ہوتے ہیں, عمومی ہوتے ہیں. تو دین کی تو وہ ہے کہ خدا کی وحدانیت کو ماننا, قیامت پر یقین رکھنا, نبیوں کی رسالت پر ایمان رکھنا, خدا تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھنا, باس بعد الموت پر یقین رکھنا, ملائکہ پر ایمان رکھنا, کتب سماویہ پر یقین رکھنا, یہ تو ایمان کی اور اصول دین کی بات ہے. اور یہ بات جو ہے یہ ملت سے تعلق رکھتی ہے, کیونکہ ملت بھی تمام نبیوں کی ایک ہی ہے. پچھلی سورت کے اندر بھی وحدت ملت انبیاء کا ذکر تھا, سورت انبیاء کے اندر بھی ایک مسئلہ یہ بھی کہ ساری نبیوں کی ملت ایک ہی, اور اس کے اندر بھی اللہ نے یہ بیان فرمایا. یہ ملت کے اندر کلی اصول ہوتے ہیں, اور وہ سب نبیوں کی تعلیم, اخلاق کا اچھا ہونا, یہ سب نبیوں کی ملت کے اندر یہ بات ہے. اور یہ عقل حلال اور نیک اعمال کا انجام دینا, یہ ساری نبیوں کی ملت میں مشترک بات ہے. تو تین چیزیں ہوتی ہیں, ایک دین ہوتا ہے, وہ بنیادی اور اساسی اصول ہوتے ہیں, یہ بھی سب نبیوں کی تعلیم میں یکساں ہوتے ہیں, اور ایک ملت ہوتی ہے, اس میں اصول ہوتے ہیں, کلی اصول, یہ بھی مشترک ہوتے ہیں, اور ایک شریعت ہوتی ہے, منہاج اور شریعت, یہ الگ الگ ہوتی ہے. ہر نبی کی شریعت الگ ہے, اس میں بعض چیزوں کا حلال حرام ہونا, جائز ناجائز ہونا, بعض کا منسوخ ہونا, بعض کا محکم ہونا, یہ باتیں ہوتی ہیں. ساری جزیات یا ڈیٹیل جو ہوتا ہے وہ شریعت کہلاتا ہے یا منہاج. لِکُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, ہم نے تو